Diumenge 25 de febrer 2007. Comença l'assemblea de Majares. Benvinguts a aquest esperpento radiofònic dominical als Majares, un diumenge més amb vosaltres. Contrabanda FM 91.4. Contrabanda. 91.4. Bona tarda, contrabandits, contrabandides. Benvinguts a l'Assemblea Majares, a Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Estem avui diumenge 25 de febrer 2007, un cop més aquí als Majares avui. De momento, por el instante, 3. Sí, ara som 3, però d'aquí poc vindrà una quarta Majara. I jo sóc la Tetília i avui estic molt contenta perquè farem un programa molt pleno, divertit, i tinc al costat meu a una Majara que trobava molt a faltar i que tenia moltes ganes que vingués. Ajà, encantada d'estar amb vosaltres. Bueno, sóc la Marina Marrana i em coneixeu dels programes Guarrindongos i això. Molt bé, així m'agrada aquesta presentació. Pues bueno, ja està també un servidor, Ernesto Chemajara. Jo estic ara aquí a la taula de sons, tocant botoncitos i aquestes coses, que no ho hem dit, és veritat, últimament no ho estàvem comentant, però sapigueu que en els últims programes, a les últimes emissions, hem estat compaginant bastant un servidor i la Tetília, el que és la, sí, el la gestió de lo tècnic. Sí, sí, la gent jo crec que no ha notat la diferència, no? Si és bueno o malo. Eso. No sé, no sé si és perquè jo lo hago mal, però tu també, o que los dos lo hacemos muy bien, ¿no? Però compaginado está. Escuchando ahí reposiciones, la única diferencia es el ñiqui-ñiqui este, ¿lo oís? Sí. Que yo lo hago más, el ñiqui-ñiqui en la mesa. Ah, sí, pues mira que yo lo hago. ¿También? Sí, sí. Cuestión de peso. Bueno, senyors, pues ya que parlem de reposició, us hem de donar una mala notícia, suposo que ja us va aguantar els que sou així una mica seguidors i fans, que és que el diumenge passat no es va poder gravar, vam tenir una sèrie de problemes i per tant no vam poder penjar tampoc en el podcast. No es va gravar ni va sortir la reposició durant la setmana i tampoc el vau trobar el programa per descarregar-vos. Malauradament el nostre contrabandista Frankie pues ha tingut una sèrie de problemes, d'indisposicions aquesta setmana, i tant a nosaltres com a altres programes pues els ja està fent la guitza i no s'han pogut gravar. Ara tot això de moment està arreglat i com veureu o estareu escoltant, aquest programa s'està gravant ara mateix, toquem amb madera, però bueno, que hay que cuidar a los aparatitos y en eso estamos, perquè tot aquí és molt complicat, és molt car, és molt difícil, i mantenir aquest projecte viu i que pugui seguir funcionant i estant en l'aire, pues la veritat és que ens costa força mal de caps i diners, i aquí us l'entreu tots també, pues, per col·laborar i participar en aquesta missió, en aquest projecte que és autogestionat, que no rebem diners de ningú, sinó només el que entre tots els socis aportem. Per això, una mica ahí de proselitisme, jo us animo a que col·laboreu de totes les maneres que pugueu o sapigueu o vulgueu, i una, pues, per exemple, és associant-vos, per què no, no? Que se la iba de tío, comparado con cómo está... ¿Y cómo se puede hacer esto? Muy fácil, muy fácil. Mira, ir a la web, que es www.contrabanda.org, y ahí donde pone asociate y participa, ahí lo veréis. Son 15 eurillos trimestrales, Que no es nada. Que no es nada. Ni se nota. 15 euros trimestrales són ni dos escenes, són. I col·laborareu i formareu part d'aquest projecte, és contra el FM. I a més, ja ho sabeu que a part de FM també estem emitint per tot el món a www.contrabanda.org. Bueno, ¿y qué horarios tenemos de reposiciones? ¿Cuándo nos podrá oír la gente ahora? Pues a ver si acierto. Los miércoles uh-huh. Tenemos la reposición de Asamblea de Majaras a las 6 de la tarde, si no me equivoco, hasta las 7 y media, y los jueves por la mañanita a las 10 de la mañana hasta las 11 y media. ¡Hala! Toma, ¡hala! A escuchar. Pues ahí, www.contrabanda.org. Y eso en el podcast, pues bueno, vais a la sección de podcast o al blog Majara. Muy facilón, facilongo todo. Molt bé, senyors, pues avui, com deia la Tedilia, tenim un programa força, força repleto. Ja farem una miqueta de sumari després d'escoltar aquesta cançó i la veritat esperem també tenir participació de majares externs. I tant. Jo ara vinc del Forat de la Vergonya, ara us ho comentarem i esperem que algú ens pugui trucar d'allà. I també tenim una intervenció, una connexió con Bilbao, Auries del Nervión, per poder comentar el 25è aniversari de... 20è aniversari d'Irola Irratia. Emissora hermana des de Bilbao. Pues va, comencem ficant bona música, com sempre és la constant aquí, i escoltarem un cantant basc precisament que es diu Ken Zazpi, una cançó que es diu Ilargia, que vol dir lluna, i que un companyero d'aquí, a qui se lo vamos a dedicar, el Jorgito, pues em va donar a conèixer una versió en català que esperem que puguem ficar la setmana que ve, per què no. És una cançó molt maca, el basc, que els que no sapigueu basc com jo, pues no l'entendreu, però un dia la ficarem en català. Vinga. Ken Zazpi. Esaiozu euriari berriz eskaltzeko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Eusten nauen soka zara, teitotzen nauena, ametsak sortu zizkitana, galtzen dituena. Na na na. Lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire suak itzalidat, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara, na na na. Sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. Na na na na na na na na na na na na na na na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, itxu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire suak itzalidat, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara. Telefono móvil de mi corazón, móvil de mi vida, teléfono mío de mi corazón, eres tonto como yo, por eso te quiero tanto y te doy toda mi voz. Tómala, tómala, tómala, yo pago, yo pago, yo pago. Tuya es y mía no, teléfono mío de mi corazón, móvil de mi vida, yo soy tuyo y mío no. Contraband FM 91.4, Assemblea Majares, després d'escoltar el senyor Ken Zazpi. Us he llegit aquest bonic, este bonito poema del nuevo cantar de juglaria, que fa referència a este bonito aparatejo, que és el teléfono mòbil, el portable, celular o teléfono portador, no sé com es pot dir en altres idiomes. Pero un aparato al que, bueno, pues seguramente nos vemos ya atados y ligados todos, quien más, quien menos. Yo llevo todo el día pelándome con él, pero que levante la mano quien no esté enganchado a él. I per què us em ve així? Pues perquè jo la setmana passada us el vull llegir, aquest poema, perquè hi ha hagut uns quants dies últimament d'aquests de apagada de mòbil, no? És com serien els dies sin mòbil. Però és curiós perquè al fin i al cabo tampoc són per protestar de l'uso abusivo en el que nos hemos visto nosotros mismos abocados, sino es para quejarnos de la subida de precios y de la estrategia de ciertas compañías, en este caso de Telefónica. Però el cas és que, com us deia, qui més qui menys ja estem lligats a aquest aparatejo. Jo me sé alguien de por aquí que també, no? Sí, todos estamos un poco igual, siempre pendientes y con el móvil siempre encendido y más de un día jodidos porque no nos dejan hacer las cosas, ¿no? Suena cada dos por tres y bueno, aunque uno no quiera se acaba enganchando y estando pendiente, ¿no? Sí, es curioso porque a esto sí que hay, bueno, desde ciertos sectores o mundillos mucha gente, muchos que bueno, intentamos combatir el uso abusivo o la dependencia de ciertos aparatejos como puede ser la tele o hasta internet y los ordenadores, pero al móvil realmente poca gente, aunque la conozco alguna, ahora por ejemplo he estado hablando con una persona que no tiene móvil y sigue ahí resistiendo, pero en general realmente ya es mucho más excepcional seguramente como en ningún otro ámbito, sí, el evitarlo. Sí, la vida social queda muy definida por eso, ¿no? O sea, la gente queda y se relaciona a través del móvil mucho y quizás si no lo tienes hay cosas a las que no te puedes enganchar o en las que no te ves incluido, ¿no? Porque la forma de comunicarse ahora está muy basada en eso. Te resientes, vamos, ¿no? Sí. Bueno, jo us he volgut llegir aquest poemeta només per això, per situar això una miqueta i per dir-vos de pas que ja està aquí un altre cop als boletines del CIB, que de tant en tant ens envia. Aquest no és el CIB pròpiament dit, és Nuevo Cantar de Juglaria, però bueno, també el podeu, suposo, trobar als mateixos llocs que el CIB, sigui ahí pel local, per alguns antros de mala vida o aquí mateix, perquè de tant en tant pues, envia una remesa. Ni que també ha fet anys esta publicació en CIB, ja no sé si 10, si no m'equivoco, però bueno, que també ha fet els seus anyets. A part de Correus, 23058 del 08080 Barcelona, per qui li interessa. ¿No? Creo que també hi ha un correu per ahí, però bueno, ara mismo no l'encuentro. Bueno, senyors, pues recordem que això és l'Assemblea Majares, que estarem fins a les 8:30 avui en directe amb tots vostès. I que us invitem, com sempre, que participeu. Que ens truquin, no? Uh-huh. Tenim un número de telèfon, que és el 93-317-7366. Truqueu ja. Exacte. I mira, saps què farem? És que és el que té la tecnologia, eh? Mira, aquí ara cagándonos el mòbil, però com nos aprovechamos d'ella. Aquí tenim una pàgina fantàstica en internet, que nos permite saber cuánta gente está escuchándonos. Y ahora mismo son 5 personas. Wow. ¿Solo 5 personas? Por internet. Hombre, es un share respetable. ¿En serio? En el mundillo de internet, que 5 personas estén conectadas escuchando, no vamos a decir que mucho, pero es más de la mediana. Claro, sí, hay que hacerle la competencia al porno, que tira mucho. Aunque yo recomiendo, mira, ahora que has sacado el tema, a los aficionados al porno, al bueno o mal porno, yo recomiendo seguir, si queréis, ahí navegando y viendo estas cosas, pero con contrabanda de fondo. Ah, muy bien. Hacer este experimento, esta experiencia. ¿No? Ahí ver peliculillas y vuestras cosillas, pero con la radio. Puede ser muy sensual, ¿no? Escuchar sí. Majares. Majares o, no sé, algún prom. No voy a decir nombres, pero os lo recomiendo. Pruébenlo. Bueno, va, os ficaré en musiqueta, ¿no? Que estoy que hay una mica de cháchara y os ya entraremos a comentar esos temas. A ver, ¿qué os parece? ¿Qué ficareu? Pues estaba aquí mirando a ver qué cosas me había dado usted, pero no, como no las... Ah, porque no las ha cogido usted. Ah, por eso. Ay, mira una llamada, que te libra. Llamada. Voy a coger. Bueno, le recordem el telèfon, com està utilitzant ara aquesta persona, 93-317-7366. I també tenim un correu electrònic, que és majares, @ravalnet.org. Majares, tota mà, @ravalnet.org. I bueno, sembla que tenim una trucada que intentarem passar tot seguit. Bueno, a veure... A veure si la vam passar. Sí? Buenas. Sí, hola, bona tarda. Hola, us truco, us truquem d'Almassada. Ah, molt bé. A veure, identifiquis. Ens identifiquem, bueno, ja ens coneixeu una mica, no? Bueno, però potser hi ha gent que està escoltant i que no. Pues soc l'Eli, d'Almassada. Espera't, és que et sento... Ens sentim a través d'internet, era un... Segons el 5. Sí. I, vale, és que no torno a sentir. Apaga't. Què passa amb internet? Pues que hi ha uns segons de diferència. I ho estàs patint ara en carn pròpia, segurament. Sí, no m'estava entrant de res, bàsicament. Hi ha un desfase. Doncs res, que estàvem aquí maquetant i volíem convidar-vos a vosaltres i a tots els oients a una festeta que fem el dissabte que ve. Ah, que bé. I, bueno, serà a Can Via a partir de les 9 i esperem que vingui força gent, que no necessitem ahir... bastant de suport. I en què consistirà aquesta festeta? Pues musiqueta i veure'ns i... No, no hem preparat així res especial, però bueno... Està deixant ahir. També de retrobar la gent, que fa temps que no fem res. Molt bé. I quin dia deies que serà? Dissabte 3. Dissabte 3 de març. A quina hora? A partir de les 9. A Can Vies, no? Al carrer Jocs Florals, no sé quin número és. Bueno, després direm l'adreça exacta. Però que s'ho apunti la gent a l'agenda. El dissabte 3, al vespre... Allà canvies a Sants. Mm-hmm. Molt bé, i és per trobar diners, suposo, per Masala, pues bueno, sí, o per les vostres sí, coses. Sí. Entre altres coses, i sobretot, doncs per això, perquè a veure si recaudem una mica de fons per tirar endavant el projecte. Així que esperem la vostra col·laboració i veure'ls per allà i passar una estona amb vosaltres. Pues sí, jo crec que sí, ens passarem sí, a fer una copeta i a estar xerrant amb calma. Pues bueno, esperem també tenir-vos aquí... Pues havia de dir, ja toca, no? Sí, d'aquí un parell de setmanes o bueno, així ja ho xerrarem. Sí, ja ho parlem, però bueno, sí, ara estem ara maquetant, o sigui que suposo que mitjans de setmana sortirà, que ho tindrem llest per la festa, pues d'aquí un parell de cap de setmanes o així. Pues fantàstic, ja ho recordem a la gent que no ho sabia, pues que els companys de Massala cada dos mesos, que és quan treuen el periòdic bimensual, pues es venen a fer una visita i xerrar una miqueta amb nosaltres. S'estan rient de mi, la gent de Massala. S'estan rient ahí de fondo. I per què això? Perquè m'estan escoltant per la ràdio i jo no em sento. Bueno. Que dolents. Sí, no, la gent de divertir una miqueta, que és una feina feixuga. Moltes hores davant de l'ordinador i una al final ja està una mica pallà. Ludismo, senyors, ludismo. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver trucat, Eli. No sé si vols comentar alguna coseta més. No, ja quan vinguem i així ja fem tota la xerrada. I ja xerrarem de, bueno, de coses que heu tret en el Massala i del que sigui. I escoltarem bona música. Molt bé. Nosaltres avui a veure si podem connectar alguna cosa del forat. Però no sé si... Bueno, vosaltres m'imagino que heu estat aquí tancats, no? No, ens hem escapat. Hi ha hagut qui s'ha passat al matí. I quan han desmuntat tot i nosaltres hem anat a fer a la calçotada i quasi no enganxem... Bueno, jo no he menjat calçots. I era un... Està difícil, eh? Tothom s'ha tirat a sobre dels calçots i no ens hem quedat sense, però bueno, hi havia molt bon ambient. I la veritat és que crec que s'ha passat un dia ahí raro, però xulo. Molt bé, mira, aprofitem per animar la gent. Jo vinc d'allà ara mateix i, bueno, ara hi ha moments bastant... Tot i lo xungo del moment i que de fet sigui una despedida, s'estan passant moments divertits intentant ficar el barco pirata a dins del bloc metges. Sierra en mano i apretujando ahí entre todos. Si algú vol veure, jo encara està temps de veure aquesta escena apassionant. Nosaltres també hem viscut una escena així divertida perquè hi ha hagut una guerra de... No diria de calçots, perquè òbviament ens els havíem menjat, bueno, jo no, però sí de restes de calçots que anaven volant pels aires del forat i la gent força... Guerra de romesco. Salsa no n'he vist volar, però calçots algun que altre. Ui, bueno, no. Sí que la gent estava... amb ambient de festa, vaja. Molt bé. Sí, han fet ahir una rua, bueno, ara ho comentarem. Però bueno, el tema calçots és un tema delicat. Nosaltres venim d'una calçotada també i bueno, no entrarem en temes personals, però no. Poden sentar bastant malament si es barregen amb certes coses. Doncs sí, però algun m'hagués agradat, Pierre. Són cars allà d'aconseguir. Bueno, doncs pues, una abraçada a tots. Igualment, Dalí. Petonades, em diuen per aquí que ens dedica una cançó. Va, molt bé. Ho farem. Us dedicarem una cançó. El que passa, clar, és que això, aquestes coses són feixugues, també. Sí. Però va, jo crec que, coneixent una miqueta la musiqueta que has portat, anava a ficar-te Chimo Bayo, però dedueixo que potser no serà ja el més adequat. Doncs mira, si soc sincera, ara mateix no et ve de gust. No el situes. Conec, o sigui que igual, perquè no me'l poseu i així... Sí, estàs segura? Segura, que Chimo Bayo. Mira que no sabes lo que haces. No, mira, saps què farem? Et ficarem una miqueta de música portuguesa, carnavalera. Perquè ja que, bueno, estem dient que hi ha hagut una festa carnavalera al Forat i nosaltres també hem estat a una que ara comentarem, doncs pues la ficarem, d'un senyor que es diu Joy Star. Doncs pues, bueno, per tota la gent de Massala i bueno, de fet una mica per tothom qui sàpiga disfrutar el carnaval i del que suposa aquesta festa. Doncs pues un petonàs a tots. Fins aviat. Ens escoltem d'aquí 2 setmanes i dissabte dia 3. Nos vemos ahí. Nos vemos. Venga, Massala, con una sola S, eh? Adeu. Et mon enfant misère, je crois que c'est bon. Ça va, ce soir j'ai tout mélangé. Qu'est-ce que ça donne à arriver? Tu veux savoir? Ouais. C'est un fils de païen. Toi, t'as pas fait te boire. T'es dingue. Oh putain, je l'évite. C'est un trip. Pourtant je marche. Enfin, je crois que je marche. Non. Là je marche. En parlant de marche. Il y en avait deux. Je vois des pieds, je vois des portes, on porte, non, mais c'est parti. Joey Star. Hey Joey, tu viens faire le pain? Pousse-toi là-bas le train. 93 317 736 6. Je vois des pieds, je vois des portes, on m'emporte, c'est les plombiers. Mais moi je veux pas aller à l'hôpital parce que ce soir c'est carnaval. Aprofitem també aquesta cançó per enviar-li un saludo a Eduardo Manos Tijeras des del seu exili portuguès, que ens va enviar aquesta cançó fa un parell de setmanetes. No la vam poder ficar el diumenge passat i avui ho fem. Joy Star. On dit qu'un homme qui creuse son trou finit par tomber dedans. Et une poivrasse qui sait plus compter mangera ses dents. Je me réveille chez Kou et je suis dégoté comme chez les fous. Wow, chou. Je bégère, je me liquéfie. Non, je suis aussi fin qu'une blague de cime. Ah ouais, bravo. Comme un chat, je retombe sur mes cas. Où ça tombe les chichons, je me suis pété la mâchoire. Ah, quoi, je l'anime dans les couloirs de l'hosto. Je viens de perdre le contrôle, plus de 10 au compteur avec 62 bourrins sous le capot. Je vois des ganaches qui m'éclairent plein pot. Carnaval, c'est full injection. I'm on fire, c'est action. Hey, hey, j'ai un orchestre de la tête. Je suis absolument fait. Attends, je veux le dire pour toi. Maestro. Els més espavilarillos estareu veient que això no és portuguès, que és la llengua de Voltaire i Molière, és francès, però bueno, per caso, carnaval igual. Pues ahora que estamos en plena época de calzots, aprovechamos para contaros que ayer en La Cresta, que es una granja de pollos ecológica, hubo una calzotada a la que pudimos asistir dos majaras, de los que estamos aquí hoy. Y bueno, decir que tuvo un poco de todo, ¿no? Fue familiar y desfasada al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, de aquí poco, no sé si la semana que viene o la siguiente. La que viene, el dominguito, tendremos aquí a Nuri, que vendrá a hablarnos de La Cresta, que es esta granja de pollos ecológicos donde ayer hicimos la calzotada. Pues bueno, hablaremos un poquito de La Cresta en concreto, pero también ya de un poco más ampliamente de todo lo que es agricultura ecológica y estas cosillas. Bueno, hablaremos, ¿no? Que hable ella, de hecho, porque sí, claro. Yo al menos no tengo ni idea. Pero bueno, para eso mismo la traemos a ella y esperemos que puedan estar las dos Nuris. Desde aquí también se escuchan, pues un fuerte abrazo. Disculpar las molestias o que hayamos podido ocasionar. Cualquier salida de tono, que nos la disculpen. Por nuestro paso por ahí. Pero bueno, ens ho vam passar molt bé, eso de calçotada, carnestoltada, esa combinación de estómagos revueltos, alcohol y ganas de fiesta. Y disfraz. Y disfraz, sobre todo, que da pie a mucha cosa, ¿no? ¿Y qué disfraz? ¿Qué disfraz? ¿Vols saber? ¿Qué disfraz? Vosotros no claro, los visteis. Es que tú nos viste al partir. Claro, yo los vi. Estabas preciosa, Ernest, con esos labios pintados de fucsia. Toda una damisela, ¿no? Toda una señorita, sí. Señorita facilonga, pero señorita. Bueno, como señoronga, ¿no? Señoronga. Bueno, di que bueno, esa clase no la mantuví seguramente hasta el final de la velada, pero se intentó. El atuendo, aparte de algunos complementos, sí que lo mantuviste, ¿no? Por sí, eso. Más o menos, ¿eh? Y yo iba de caballero. De dandy, diría yo. Bueno, al principio de caballero y luego de dandy, ¿no? Y después de la fiesta de mendigo. Lo que quedava. Com manxa el romesco, eh? Bueno, doncs us recomanem diumenge que escolteu el programa, que serà així força interessant. Intentarem pues, portar les Nuris i poder xerrar de La Cresta i espero que no s'hagin enfadat amb nosaltres. Però això ja és altra cosa. Esos son temas personales. Personales, no entraremos. Bueno, senyors, recordem que tenim un correu electrònic, és majares@rabalnet.org, i que l'emissora també té un correu que és contrabanda@contrabanda.org perquè ens informeu de qualsevol activitat que vulgueu que radiï des dels programes, com acaba de fer l'Eli de Massala, o per comentar-nos qualsevol cosa que tingui a veure amb l'emissora. Si teniu algun problema per poder-nos escoltar per internet o per FM... O per dir que s'escolta molt bé, també, no? Que ja ho vam fer la setmana passada el senyor Antonio. Exacte. I ens va sentar molt bé, ens va agradar. Sí, la veritat és que és una de les poques formes que tenim de saber com us arriba la senyal o com arriba per internet. Bueno, per ser totes aquestes coses, és que ens escriviu o ens truqueu. Perquè així com ara jo puc veure quanta gent ens està escoltant per internet, per l'FM sí que és una total desconeixença. Però bueno, és lo bueno, també, no? I ara ficarem una cançoneta, no? Vinga. Que jo la voldria dedicar als nens i nenes que estaven ahir a la calçotada i als nens i nenes grans que van patir la nostra presència. És una cançó d'un senyor que em va recomanar la flor i que el passat programa ho va comentar també. I es diu El desembre congelat. I l'home que ho canta és un senyor cubano que es diu Bola de Nieve. Pues va, els agarrem com tu dius als nens, tot el que deia jo de caca, pipi, pipi. Pues ahí, no, ja tot. Teta. Vinga, Bola de Nieve. L'ho de sempre congelat, com fosse retira, abri de flors coronat, tot el món admira. Quan en un jardí d'amor neix una divina flor, una ro-ro-ro, una sa-sa-sa, una ro, una sa, una rosa bella, fecunda i poncella. Arribaran les tres reis amb gran alegria, adorant lo rei dels cels en una establia. Oferint-li tres presents, com son ormira incens, a la mamamba, a la re-re-re, a la ma, a la re, a la mare pia, a Virgen Maria. Després que el 2 d'octubre quedés interromput el lliure accés al forat de la vergonya, aquelles persones que durant 6 anys hem col·laborat en el seu condicionament i ajardinament, hem admès la nostra impotència en seguir a través de les nostres accions la construcció col·lectiva del parc autogestionat del forat de la vergonya. El que hauria estat una oportunitat i exemple de participació i disseny col·lectiu i espontani de l'espai públic ha estat substituït per un procés participatiu de dubtosa legitimitat, metodològica, amb més vocació de coartada política i de gestió, que no pas amb vocació de reforçar la corresponsabilització de la ciutadania en la cura i manteniment dels espais lliures. Música. Varen plantar arbres perquè el barri necessitava un espai verd i el forat ha esdevingut un espai integrador i de qualitat, realitzat amb mitjans precaris però amb la claretat d'objectius de saber que l'autogestió genera convivència. Però ara ens temem que després de la finalització de les obres aquest espai no sigui a més bon terreny on poder seguir fent créixer la convivència veïnal, intergeneracional i intercultural. Amor que ri, amor que xora, mil vegades eu peguei na mala. Per aquests motius, us comuniquem perquè hem decidit retirar nosaltres mateixos els elements vegetals i arquitectònics allà dipositat durant aquests anys. No estem interessades en fer d'aquest acte una qüestió mediàtica, doncs en els darrers mesos hem patit muntatges i detencions propiciades per la manipulació de la informació. És una acció que necessitem fer amb totes aquelles persones que han col·laborat a fer que el forat existeixi. Eterno e deslumbrante amor, amor à chuva, amor em sol maior, amor demais, amor eterno. Nos llevamos el forat, les dejamos la vergonya. Os explicaré hoy que el forat, como si se consiguiera hacerlo. El forat, antes querían hacer una pared, los trabajadores estaban trabajando y hacer una manifestación contra que hicieran todo muchas cosas que no nos gustan y al final agarrar unos palos, comenzar a hacer una destrozar el muro que ahí se ve que es un muro que se destruía. El muro ese agarraron los palos y lo destruyeron, pero los trabajadores se fueron. Así queríamos hacer un forat, una como una mena de plaza para toda la gente que juegue, que un campo de fútbol, y ahora quieren hacer nuevas desgracias, ya veis, los trabajadores. ¿Y os dejarán sin sacar de fútbol? ¡Bravo! ¡Bravo, Pau! Venga, Pau, digas. Em sembla que ens deixaran sense cap de futbol perquè volen fer una cosa, una tonteria. Què volen fer? Que no es veu bé, però em sembla que farà una altra carretera i destruirà moltes cases. Molt bé, Pau, molt bé. Un aplaudiment pel Pau, eh? Que bé! Ja! Pau, nos quiere explicar una última cosa. Nos comenta qué quieres decirnos, Pau. Que en todo este tiempo que me lo he pasado con mi padre, me lo he pasado muy bien porque hemos estado jugando mucho rato, he estado mojando con la manguera, ha sido todo guay. Y ahora me gustaría comer un bocata. Però, bueno, adiós. Em dic Pau Federic. Adéu. Fantàstic, fantàstic aquest testimoni. Jo crec que és el millor homenatge que li podem fer al forat, no? De la vergonya. Des de luego que sí, amb aquesta vitalitat i aquesta alegria. Bueno, pues jo crec que el Pau ha explicat ja tot el que es podria explicar. I nosaltres només dir-vos pues que si està escoltant avui algú el programa en directe, avui diumenge dia 25, pues que el millor que poden fer potser és anar-se cap allà, que encara hi ha gent, encara s'està pues retirant els últims arbres i encara queda gent allà reunida intentant encabir el barco pirata que han tret a passejar avui pel barri, per Santa Caterina. Pues l'estan intentant encabir a metges, al bloc de metges, i bueno, pues tothom que hagi disfrutat en algun moment d'aquest espai realment lliure que ha estat el forat de l'Argonya, pues que li faci una despedida també i es passi avui per allà. Ja no queden calçots, si és que n'hi ha hagut mai, però bueno, queda gent i encara restallar una mica d'aquest esperit que ha estat marcant tots aquests anys al forat. Però bueno, jo molt més no afegiria. Jo crec que el Pau ja ho ha dit tot, el Pauet allà, i que si voleu també el trobareu allà, que segur que us pot explicar pues, el que estan fent ara, els que volen fer els treballadors. Bueno, pues, de totes formes, també invitem a qualsevol persona que estigui allà o que estigui a casa i que vulgui comentar qualsevol cosa sobre el forat a que ens truqui. 93-317-7366. 93-317-7366. I ara us ficarem una cançó pues, que li dedicarem, per què no, pues, a l'Ajuntament, no? Que ens deixa sense forat. I sí. Vinga, pues, escoltarem una cançó, jo crec que va al dedillo. Pánico en Barcelona. Contrabanda FM, això és l'Assemblea Majares. Voldríem fer un incís. Tenim en línia el Jordi, que és veí de Gràcia, i volia fer una denúncia sobre l'explosió d'aquesta matinada que hi ha hagut a aquest barri barceloní. Jordi, bon dia. Hola, bon dia. Què em volia dir? Miri, nosaltres som uns veïns de Gràcia que, per desgràcia, estem vivint al costat d'unes cases ocupes. I estem tothom dels ocupes fins als nassos. I ja estem cansats de que durant tant de temps, que això ha sigut culpa de tothom, de polítics, dels veïns i de tothom. Al principi la gent deia, ai, els ocupes, quin moviment alternatiu, que interessant, que no sé què. Escolti, això s'ha anat de madre ja. Perquè el que ha cremat aquesta nit, el cajero aquell, han sigut els ocupes, perquè sabem qui són. Els veiem cada dia. Si ens els trobem pel carrer, ens creuen, són veïns nostres. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Son verdes y viscosos, feos y deformes. Huelen a putrefacción, son sucios y asquerosos. Sus garras son afiladas, llevan gestos de colores. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Los mutantes son graciosas, los mutantes son simpáticos, saquean bancos y oficinas y se ríen de los pifos, roban chapas de Mercedes y juegan fuego a los contaites, se mean en las iglesias y escupen a la Guardia Urbana. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Los mutantes tienen hambre y se dirigen al ayuntamiento. Han pillado a Joan Clos y lo arrastran por el pelo. Le han arrancado una pierna y le muerden en un ojo. Ahora de Joan Clos solo queda una oreja. Estem escoltant el ataque de la basura radioactiva. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Bueno, i tenim una altra trucadeta, avui sembla que va de trucades, a veure... I qui és? Hola, oh. Hola, hola, bona tarda. Hola, com esteu, Majares? Pues mira, rabiant. Majareando. Pues jo us dono una bona notícia, si voleu. Dona, dona, doni. Sí, necessitem. Hi ha un casal nou ocupat a Sant Andreu. Ah, doncs sí? Expliqui. Sí. No m'han arribat veus. Sí, és una casa preciosa, tios. Té un pati de llimoners preciós, on a l'estiu es faran uns cinemes de fresques brutals. I, bueno, no sé, estem molt emocionats i com que són temps de bastant de... Bueno, que està molt difícil el tema de l'ocupació, estem una mica espantats, però bueno, que en el fons hi ha molta, molta, molta emoció. Molta emoció i ganes, no? I moltes ganes, de veritat. Això. Avui també hi ha cinema a la fresca, per cert, a les 8. Ah, doncs pues digue, situa una mica el lloc on està. Sí, on és això? Està al carrer Coroleu. El número exactament no el sé, però està, bueno, a la plaça de les Palmeres, a una de les cantonades. Metro? Metro, és a prop, és Fabri Puig. Fabri Puig. Sí, és molt fàcil, o sigui, has d'anar, bueno, Concepció Arenal i trobes Coroleu, baixes i ja te'l trobes allà mateix. Molt bé, ahir recién estrenadito, no? Sí, ja té nom i tot. Qual és? Es diu Can Llimona. Can Llimona. Can Llimona, metro Fabra i Puig, a la plaça de les Palmeres. Exacte, i que tothom està convidat a passar-hi, i bueno, ahir van obrir les portes, molts veïns es van apropar, i bueno, molt bé, tot de moment. Ah, molt bé, doncs ara que despedíem el forat i fèiem ahir una miqueta de ràdio. Quan dèiem radiant ens referíem radiant, de què estem? Fent ràdio, que som molt radiantes, però ah, també vale. Rabiant també una mica. Ah, pensava que havies dit rabiant. Ja, ja ho he vist. Ànims, ànims, que hi ha bones notícies de tant en tant. I què teniu previst per fer allà? Bueno, encara està molt nou i bueno, no sé, hi haurà, segurament hi haurà, és un casal, vull dir que hi haurà activitats, però bueno, encara no s'ha parlat, acaba de, vull dir, s'ha estrenat avui. Mm-hmm. O sigui que... Amb quina pel·li s'estrena? S'estrena amb El laberinto del fauno. Ah, mira que bé. Sí, sí, sí. Molt bé, molt després, bé. Bueno, no sé si hi haurà un documental també, que no sé de qui és sobre els presos de l'època franquista, però no sé exactament el nom. Bueno, que la gent el millor que pot fer és pues, passar-s'hi, no? Sí, és a les 8. Molt, ja. Molt bé, escolta, aprofita i comenta alguna coseta més, no? També... Exacte, jo us trucava perquè dijous hi ha un senador per recollir fons per l'olla mòbil que, bueno, el que volem és comprar plats així de plàstic, com es diu, biodegradable, per poder repartir menjar d'una manera més ecològica, perquè ara fem servir plats de plàstic i és un pal, perquè, clar, també els deixem porar, perquè, clar, quan donem el plat normalment xerrem una miqueta i després marxem i el plat queda allà i no sabem ben bé on va parar. I res, i també pel tema del butano i per molts, bueno, pel material que fem servir. I res, i fem una festeta al casal de Roquetes, allà a Vidal Guasc, està a prop de la parada de metro Via Júlia, i començarà a les 9. I ja ha previst una obra de teatre a càrrec de la companyia Tere Felicidad, que es veu que són bastant provocadors. Jo no els he vist, però que el teatre, del, bueno, allà al Xino van fer una actuació i es veu que va tenir molt d'èxit. I també ja passarà el documental de l'olla, que ja l'hem passat mil vegades, o sigui que potser ja la gent ja l'ha vist, però bueno. Bueno, jo per exemple mai l'he vist sencer. No? Doncs pues mira, és una bona ocasió, una oportunitat. No? Molt bé, recorda el dia i el lloc, perdona. És el dijous 1 de març al casal de Roquetes. Casal de Joves, que està a Vidal Guasc, número 18. Molt bé. I res. Doncs, bueno, recordem a la gent... Ah, i espera't, hi ha un striptease, també. Ah! Ui, mira! Això sí que ens interessa. Sí, veus? Se li els hi han obert els ulls com tronja, sí, aquí, no, a la Marrinilla Marrana. Em sembla que treu de gent. A la Tetília. Molt bé, m'agrada molt això. Ah, hi ha sopar, bueno, clar, el sopar... Em sembla que hi haurà nyoquis fets per nosaltres. Clar, perquè... I amanides vàries, i pastissets, i bueno... Fantàstic, clar, recordem que l'olla mòbil es dediquen a fer això, sí, a cuinar amb amor. Sí, a cuinar, per tant, hi haurà bon menjar, bueno, esperem. Molt bé, doncs pues mira, jo també et diré una bona notícia. El dia que m'hi fiqui penjaré el programa que vau venir aquí de visitilla, vosaltres. Ah, sí? Ai, per cert, he visitat la pàgina web i he flipat, eh? El blog Mahara? No, bueno, sí. La pàgina web de Contrabanda. Ah, val, és que està renovada. Sí, he flipat, i collons. Collons. Has provat el podcast? Bueno, no amb patates. Bueno, no l'he posat, però el posaré. Si fiques a podcast, veuràs Assemblea Maharas i podràs anar a la pàgina, al blog dels Maharas, on estem penjant els programes. I un dia em ficaré a penjar programes antics guapos, com pot ser el que vau venir vosaltres, ah, i així vale, podrà vale. Baixar-se la gent. Em comprometo a tenir-ho fet per la setmana que ve. Bueno, no tinguis pressa, tampoc. Vull dir que... És que si no ho dic així, no ho faig. Vale, vale. Sí, pues, deixa el que es fiqui pressa. Pues fes-ho, ho miraré. Comprovaràs. Molt bé, pues, que vagi molt bé tant allà a les Palmeres, a Can Llimona, com el dijous, i a veure si... Si passeu, tios. Ens hi anem. Vale. Molt bé. Ai, que he dit que no he dit l'entrada, que val 5 eurets. El dijous. Sí, és una mica... Bueno, dret, però bueno. És per treure diners, d'això es tracta, no? Exacte, i a part hi ha espectacle i menjar, vull dir que... Un lujo. En cualquier lugar del Terne un striptease te vale mucho más, ¿eh? Exacte. Por cierto, ¿striptease masculino o femenino? No es pot dir res. Mejor así, ¿no? Hay secreto de su marido. ¿Qué más va? Desnudez. Es la cuestión. Carne, carne. Hay carne. Ah, vale, vale. Suena vegetariana, pero aderezada con carne. Pues nada, tios, que us vagi molt bé. Molt igualment. Bé. I des de Sant Andreu se sent més o menys, eh? FM, estàs escoltant? Sí, FM. I més o menys? Sí, sí, sí. Toma nota. hi ha com una mena de sorollet de fons, diguéssim, però bueno, que se sent bé. Bueno, doncs pues moltes gràcies per avisar-nos també d'això. Vinga. Doncs pues un petonàs molt fort i molta, molta sort. Recorda l'esposa, eh? Ho farem, ho farem. Vinga. Doni petons a les llimonetes, també. D'acord. Pànic en Barcelona. Apa, un petó. Adéu. Adéu. Adéu. Escolti, la Guàrdia Urbana, quan la truquem, sap què diu? Oiga, que hay un concierto Cupa, que son las 5 de la mañana, y mis hijos están despiertos, y mis hijos tienen 3 años. Escolti, sap què diu la Guàrdia Urbana? Diu, no vamos a ir porque pa' qué, no sirve de nada. Nos tiran huevos y nos llaman pitufos. Bueno, pues, bueno, aquí tornem a estar els Majares, són les 8:15 i avui ja veieu avui un programa ahí bastant con bastante contenido, ¿no? Como últimamente es habitual esto. Sí. Programa llenito. Però bueno, ens agrada que ens trugui la gent, ara ho ha fet l'Ester i esperem que ho faci tothom que tingui ganes d'explicar qualsevol cosa o senzillament de comentar i participar del que estiguem parlant. I ha arribat a una quarta Majara, ¿no? Sí. Bueno, encara amb l'ajite propi de les escales contrabandides. L'ajite. L'ajite, tu, és un nou vocable, eh? M'encanta. Un neologismo. Un neologismo. Sempre reinventando. Déu meu, Déu meu. Una miqueta tard, eh? Arribat. Clar. 3/4 d'hora, però bueno, com i és al marge. És com els vells temps. Sí, exacte, exacte. És que jo trobo falta gent que arribi tard ara. Últimament estic rodejat de gent tan... És massa sèria. Puntual, eh? Jo crec que Contrabanda no és una ràdio que hagi de ser puntual. Bueno, com a mínim els Majares històricament no ho han estat. Però bueno, també està molt bé, eh? La veritat és que a mi em facilita les coses. Ens has fet bronca a mi a la Ceci per arribar tard, senyor. Sí, és que tard heu arribat, però clar, jo estic recordant és que... i parant amb altres èpoques passades. Clar, quan fiquem la cita molt més aviat, ara... Arriba tard no és tan greu, no? Exacte, ahí està. Molt bé, doncs bueno, tenim aquí la Flor, gràcies, que ha vingut, gràcies, també. Gràcies, gràcies, Tildia. I bueno, doncs avui també doncs vindrà a xerrar de diverses cosetes i a ficar musiqueta i bueno, una mica majarear, no? Sí. Com tots. Mira, hem estat parlant ara, fins que ha trucat l'Ester de l'Olla Mòbil per comentar-nos això, de que despediem avui el Forat de la Vergonya, que s'està despedint. Ho tornem a repetir, ja sé que som pesats, però que ara mateix, a hores d'ara, doncs està fent la despedida final ja del Forat, arrencant els arbres... I allà, al prop de... Bueno, al barri de Santa Caterina. Heu estat allà? Sí, jo he estat allà una estoneta, i encara força gent, i havia hagut calçotada amb 4 calçots, i carnestoltada així, amb bastanta gent disfressada. I, bueno, pues, que ho sabeu, que ja està tot desmuntant-se entre els arbres, les porteries ja no estan, però, bueno, pràcticament res es mantindrà, ja només la font, segurament, i evidentment no com estava fins ara. Però bueno, pues això, que s'emporten al Forat però deixen la vergonya. I potser estareu a temps encara de veure alguns de les pancartes que han fotos que han ficat de totes les coses que s'han fet en el Forat, les festes, els festivals de flamenco, els campionats de futbol en què Contrabanda va participar, el mil i una històries que han passat per allà al Forat, també els dies de curro, de ficar els arbres, també els moments més xungos, no? Quan hi ha hagut allà pues, problemes amb les autoritats, però bueno, que potser també esteu a temps de veure alguna d'aquests panells que alguns s'han hagut de retirar perquè avui ha fet una mica de plugeta. Jo no m'havia enterat, però es veu que sí. Sí? Sí, no ha plogut una miqueta. Bueno, va, doncs fiquem musiqueta. Què ficarem ara? Jo aquí he enxufat una coseta i no sé què és el que vol vostè que fiquem, però... A veure, digue'm que quines opcions tenim. Bueno, es que, a ver, el hecho que esté aquí todo ahí con números de pistas y no sé qué lo hace más difícil. ¿Sorpresa o qué? Fem sorpresa. Vinga, hombre, pues, hablando venga. De la generación Bebop, igual sería lo adecuado. Hay Bebop ahí. Hay Bebop. Hay Chasmingus. Fica bueno. Una al azar y a ver si tenim sort. Bueno, yo veo aquí Dizzy Gillespie. Este es Bebop. Aquest també. Pues venga, vamos, vamos a poner. Y recuerdo que ens podeu trobar al 93-317-7366-93-317-7366. Truqueu. Ui, que veo que esto no va a poder ser, ¿eh? No chuta. Ui. No me chuta. Pues, a ver, por ahí te pasan un CD. Ok? Vinga. Venga, y recuerdo que també ens podeu escriure a majares@realnet.org. Charles B. Yuhu! Beat Generation Monographic 2, Jack Kerouac. Jack Kerouac nace en 1922. Fue jugador de fútbol en la Universidad de Columbia. Se enroló en la Marina después de dejar la universidad y ya entonces había publicado varios relatos. ¿Se enrolló con Marina? Se enrolló con Marina, joder, en la Marina. Su paso por la Marina se ilustra en pasajes de sus libros. No te preocupes por mí, tío. Aquí me encuentro muy bien. Me perdiste aquella noche en Detroit. Era agosto de 1949, ¿recuerdas? ¿Con qué derecho vienes ahora a perturbar mi sueño dentro de este cubo de basura? En 1942 fui la estrella de uno de los dramas más asquerosos de todos los tiempos. Era marinero y fui al Café Imperial, en Scollay Square, Boston, a tomar un trago. Me bebí 60 cervezas y fui al retrete donde me abracé a la taza y me quedé dormido. Durante la noche, por lo menos un centenar de marinos y de individuos diversos fueron al retrete y soltaron sus excrementos encima de mí hasta que me dejaron irreconocible. Pero qué importaba, el anonimato en el mundo de los hombres es mejor que la fama en los cielos, porque ¿qué es el cielo? ¿Qué es la tierra? Todo ilusión. En 1944 frecuentaba cafés y cervecerías en compañía de Allen Ginsberg y Lucien Carr, teorizando sobre lo que llamaron la nueva visión. La desnudez de la autoexpresión es la semilla de la creatividad. La conciencia del artista se expande en el desorden de los sentidos. El arte elude a la moralidad convencional. Escribir sin inhibiciones literarias, gramaticales o sintácticas. A raíz de una carta de Neil Cassady, en la cual se inspiró para construir personajes de sus novelas como Dean Moriarty y Cody Pomeray, Jack sienta las bases de su prosa espontánea. Rechaza las diferencias entre prosa y poesía. La espontaneidad traspasa los límites de la forma de la escritura. Y soy un extraño sin felicidad. Caminando las calles de México, recordando, mis amigos se me han muerto, mis amantes desaparecieron, mis putas fueron proscritas, mi cama apedreada y sacudida por los terremotos y no tengo hierba santa para volarme a la luz de las velas y soñar. Humo de autobuses, solo eso, tormentas de polvo y las mucamas que me espían furtivamente a través de un agujero en la puerta, taladrado secretamente para observar las almohadas con que hacen el amor los masturbadores. Yo soy la gárgola de Nuestra Señora, soñando en el espacio sueños grises, brumosos. Mi rostro apunta hacia Napoleón. No tengo forma. La libreta en la que anoto las direcciones postales está plagada de que en paz descanse. No creo en el valor del vacío. Me siento cómodo sin honor. Mi único amigo es un viejo marica que no posee una máquina de escribir, que, si fuera mi amigo, intentaría sodomizarme. Queda algo de mayonesa, una no deseada botella de aceite, campesinos lavando el tragaluz, un loco con quien comparto el mismo cielo raso, hace gárgaras en el baño contiguo unas 100 veces por día. Si me emborracho, tengo sed. Si camino, mi pie se rompe. Si sonrío, mi máscara es una farsa. Si lloro, solo soy un niño. Si recuerdo, miento. Si escribo, ya todo fue escrito. Si muero, la muerte llega a su fin. Si vivo, la muerte recién comienza. Si espero, la espera es más prolongada. Si parto, la partida ya no existe. Si me duermo, la dicha suprema es pesada, la dicha pesa sobre mis párpados. Si voy a cines baratos, me comen las chinches. No tengo dinero para cines lujosos. Si no hago nada, nada lo hace. Después de la publicación de su novela más conocida, En el camino, sufre continuamente la presión de representar su propio personaje y se refugia en la marihuana, la bencedrina y la dexedrina. Su fascinación por el vivo, su ritmo frenético y sus arrebatos de improvisación y megalomanía se ven reflejados en sus novelas, improvisaciones que buscan más la inmediatez que la corrección. De él se ha dicho: poseía un extraordinario oído, ese impecable oído que podía escuchar formas de los sonidos y los ritmos del lenguaje hablado, extraordinario oído en el sentido de que podía controlar una estructura plena de vida e insistentemente natural. L'estil de Kerouac ha estat comparat amb la música Bob de Charlie Parker, improvisacions que busquen més la immediatesa que la connexió, arribant a moments d'èxtasi difícilment assolibles. Tot això amb un estil senzill i a vegades atropellat que fa que sembli que estem escoltant un amic després de mitja dotzena de cerveses. La vida que ens explica Kerouac se'ns apareix com una cosa extraordinària, no per la sofisticació, sinó per l'entusiasme amb què fa front a cada moment de la vida. La posta de sol, un senzill sopar a la platja o el cel blau d'un dia d'estiu són un motiu més que suficient per celebrar el fet d'estar viu i a reconèixer els problemes que s'empetiteixen davant de la grandesa del que és quotidià. Una constant en els seus llibres és el nomadisme, entendre la vida com un viatge, sense final, en el que la natura, l'amistat i l'espiritualitat són un vehicle fonamental a través del qual Kerouac intenta trobar-se amb si mateix. Pero entonces bailaban por las calles como peonzas enloquecidas, y yo vacilaba tras ellos como he estado haciendo toda mi vida mientras sigo a la gente que me interesa, porque la única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde como fabulosos cohetes amarillos, explotando igual que arañas entre las estrellas. Era un fragment de En el camino, de Jacques Kerouac. Jacques Kerouac, credo y técnica de la prosa postmoderna. 1. Libretas secretas, garrapateadas y páginas frenéticas mecanografiadas para tu exclusivo placer. Acoge todo signo, ábrete, escucha. Evita emborracharte cuando no estás en casa. Sé amante de tu vida. Sé poseído de una ingenua santidad del espíritu. Respira, respira tan fuerte como puedas. Escribe lo que quieres infinitamente. Brota del infinito de tu alma. No más tiempo para la poesía, en su lugar lo que es. Permanece en trance, inmóvil. Sueña con el objeto que está ante ti. Al igual que Proust, sé fanático del tiempo. Relata la historia verdadera del mundo en monólogo interior. Vive tu memoria y tu asombro. Sal del fondo de tu ser y con los ojos muy abiertos lánzate al mar del lenguaje. Acepta perderlo todo. Suprime el miedo y la vergüenza ante la integridad de tu experiencia, de tu lengua y de tu saber. Escribe para que el mundo lea y vea la imagen precisa que tienes de él. Un libro film, un film de palabras, he ahí la forma norteamericana de visión. Creación salvaje, sin límite, pura, surgida de las profundidades, a ser posible, alucinada. Tú eres un genio siempre. Y seguimos hacia aquel triste y repugnante concierto al que no me apetecía nada ir, y todo el tiempo estuve pensando en Dean y en cómo se subiría al tren y recorrería una vez más 5.000 kilómetros sobre este terrible país, y nunca llegué a saber por qué se había presentado en Nueva York, excepto para verme. Así, en esta América, cuando se pone el sol y me siento en el viejo y destrozado malecón contemplando los vastos, vastísimos cielos de Nueva Jersey, y se mete en mi interior toda esa tierra descarnada que se recoge en una enorme ola, precipitándose sobre la costa oeste, y todas esas carreteras que van hacia allí, y toda la gente que sueña en esa inmensidad, y sé que en Iowa ahora deben estar llorando los niños en la tierra donde se deja a los niños llorar, y esta noche saldrán las estrellas, no sabéis que Dios es el osito Pú, y la estrella de la tarde dedicará sus mejores destellos a la pradera justo antes de que sea totalmente de noche, esa noche que es una bendición para la tierra, que oscurece los ríos, se traga las cumbres y envuelve la orilla del final, y nadie, nadie sabe lo que le va a pasar a nadie, excepto que todos seguirán desamparados y haciéndose viejos. Pienso en Dean Moriarty, y hasta pienso en el viejo Dean Moriarty, ese padre al que nunca encontramos ni encontraremos. Sí, pienso en Dean Moriarty. Estado hablando de Jack Kerouac, el máximo exponente de la generación beat. ¡Ala, ala, ala! Bueno, sí, el más conocido, ¿no? Por lo menos. Bueno, yo disiento también. Yo disiento mucho. Lo hablaremos después de la publicidad, sí, tenemos una llamada. Sí, porque tenemos una llamadita. ¿Hola? Hola. Hola, buena nit. Buena nit. Buena nit, ¿qui ets? Dic Carla, soc la Carla Torres. Adiós, Carla. Hostia, poca gente da su apellido y todo, ¿eh? Cuando llama. Molt bé, molt bé. Como muy lanzada. Molt bé. ¿Des d'on ens truques? Des de Barcelona. ¿Del barri? ¿Pots precisar una miqueta? Del barri d'Horta, Horta Guinardó, fantàstic barri. Fantàstic. ¿I ens escoltes bé allà, des d'Horta? Bueno, a mitges, ve de dir. He de confessar que difícil un poco de sintonizar, pero bueno. ¿Estàs en l'FM escoltant o no estàs escoltant? Sí, sí, sí, estic escoltant, estic escoltant. Molt bé, doncs bueno, prenem nota, veiem que per los barrios norte està jodidillo el tema, però bueno. Complicado, sí, però bueno. Igual bueno. Soc jo, possible que sigui jo. Senyoreta Carla, doncs moltes mercis per trucar-nos. De res. A l'Assemblea de Majares. I volíem que ens comentessis una miqueta que... O sigui, tu ets actriu, no? Sí, sí, sí. Sí. Doncs volíem que ens comentessis una miqueta d'aquest espectacle que heu fet a l'Obrador, que és un espai del qual ja hem parlat en aquest programa, no? D'alguna manera anexa a la Sara Beckett, però bueno, si podies fer-nos 5 cèntims de com ha estat aquest procés creatiu, qui sou vosaltres, qui és la directora... Vale, vale. Bueno, nosaltres hem fet un espectacle de creació, ens hem ajuntat 3 actrius... Un actual que m'ha enganyat perquè surt molt poquet, però ens ha bueno, s'ha com engrescat amb la història i s'ha animat. Uh-huh. I una dramaturga, que és la Marta Butxaca, que aquest any l'estrena la Beckett. Sí. És una dramaturga novell que està molt bé. I, bueno, i aleshores vam començar a fer això i pel nostre propi compte, sense subvenció ni res, vam començar a assajar perquè ens venia de gust fer aquesta història i, uh-huh. i aquesta ha sigut la cosa una mica. I ara estem en procés una mica de venda, no? Aleshores, quan dèiem que nosaltres havíem fet un pas a l'Obrador, en realitat l'Obrador, el que és bueno, com sabeu, és una plataforma anexa a la Beckett, però que el que fa és doncs, fer cursos per de dramatúrgia, de actuació també en algun cas, i a nosaltres, bueno, com que tant jo com la Marta Butxaca en aquest cas, pues estàvem com molt vinculades a la sala perquè havíem fet molts cursos allà i som com molt de la casa, doncs ens van donar la possibilitat de fer-ho, de mostrar-ho ahir, però simplement com a mostra de coses que fa la gent d'allà i, i per intentar vendre-ho, no? Per convocar programadors i aquestes cosetes. És difícil tot aquest procés de... És complicat, és complicat. És complicat perquè costa que vinguin aquesta gent, jo no sé... Deuen estar molt enfeinats. Se'ls ha d'anar a buscar a la casa, els programadors són com divas de Hollywood. No ho sé exactament, o veuen ja tant teatre que anar a veure'n de nou, els dic, no ho sé, no sé quina és la història, però la veritat és que sí que costa una miqueta. Mm-hmm. Però vaja, això en tot cas jo entenc que no ha de frenar les il·lusions i les ganes de fer teatre i de fer teatre alternatiu, que en definitiva és el que hem de procurar, perquè si no, bueno, si no ho tenim una mica malament. Exacte. Bàsicament. Com ho veus tu, la situació dels teatres alternatius a Barcelona? Són alternatius, realment? Són alternatius. Molt, molt alternatius, no. Sobretot si compares amb altres ciutats, com Buenos Aires. Com ara Buenos Aires. Com ara Buenos Aires, com ara moltes altres, no? Que n'hi pot haver. La veritat és que és un... Bueno, que els circuits aquí estan com molt estandarditzats, per entendre'ns. Hi ha poca cosa que realment sigui off. Uh-huh. Bueno, i a més és que, clar, hi ha un tema que és el tema econòmic, que tampoc surt a compte, aleshores moltes vegades la gent inverteix molt de temps en coses que no li són productives i jo entenc que hi ha vegades que hi ha gent que li costa entrar en aquest tipus de dinàmiques perquè tots tenim que comer a final de mes. Exacte. Aleshores, bueno, per mi la idea és intentar aconseguir menjar pues de les mil maneres que podem imaginar per poder fer creativament el que realment et doni la gana. Exacte, perquè, si no, és com una tracta. Mica venut. Sí. I aquest procés que heu tingut sense subvencions, sense cap mena de recolzament, és bastant particular que es doni a Barcelona en aquest no sentit, sé, no? Bueno, és que no sé si tant. O sigui, a lo millor és que tampoc... Clar, la gent que està fent coses d'aquest estil tampoc tenim tanta repercussió. Ja. No sé si és que realment no se'n fan d'aquestes coses o és que no ens n'entarem, perquè exacte, també pot ser. És possible. Sí. Home, l'ideal, nosaltres ara ho tenim muntat i ara tu el que vols és vendre-ho, no?, i buscar subvencions, i vull dir, perquè clar, aquí l'ideal és poder treure'n una mica de rendiment d'això, perquè muntar-ho per mostrar-ho dos dies també és un gasto energètic molt heavy per després poder-ho disfrutar poc. Com es diu la vostra obra, per cert, que encara no ho hem dit? La nostra obra es diu En Conserva. En Conserva. És En Conserva, vale. Sí, sí. Dic perquè la gent quan vegi En Conserva, claro. Si són oients de Contrabanda, ja sabran de què es tracta. Que no se confundan con lo de conserves. No. Sobretot, en conserva, en latitas. En conserva. Sí. Molt bé. Sí. Bueno, doncs us desitgem molta sort i... Moltíssimes gràcies. I que això avanci i ja us anirem a veure. Molt bé. Que vagi molt bé també a vosaltres, eh? Bona nit i moltes gràcies per trucar, Carla. Musiqueta maca et fiquem. Molt bé. Vinga, una abraçada. Adéu-siau. Saquemos temas personales. Pues esto que escuchamos, esta música es bebop, es un tipo de jazz que tiene mucho que ver con la generación beat y bueno, cuando uno escucha el bebop y todo este ritmo furioso, rápido y frenético, uno puede recordar también el ritmo de las propias novelas de Kerouac, ¿no? Toda esa espontaneidad. Y es una música que deriva del swing, es una reacción contra el swing o después del swing. El swing era una música que intentaba transformar el jazz en algo mucho más accesible para las masas, mucho más de baile de salón. Y bueno, como reacción a este tipo de música de grandes orquestas y con partitura, surge el bebop mucho más de improvisación y en el que el músico se lucía haciendo solos furiosos y rápidos, y en que el público y también el lugar donde se tocaba era bien distinto. Se solía tocar en bares de jazz con un público que sí que era intelectual, ¿no?, hasta cierto punto, pero una intelectualidad como mucho más marginal, ¿no?, como podían ser, sí, una mezcla de intelectuales y yonkis que podía venir a ser lo que es la generación beat, ¿no? Y bueno, yo tengo entendido que nace en los 40. Sí, alrededor de los 40. Y es una música de la cual se disponen de pocas grabaciones, más que nada por el tipo de música que está muy basada en la improvisación, y también porque coincidió con una época en la que hubo un movimiento sindical de músicos en contra de que se emitieran canciones por la radio y en las gramolas, porque estaban vendiendo dinero, que nos puede recordar algo que ocurre también ahora. Y como reacción a esto se convocó una huelga en la que se prohibía grabar a los músicos, y bueno, aparte de por el carácter improvisado del vivo, también por esto fue que se grabó poco, ¿no? Pero bueno, creo que es una música muy ilustrativa del ritmo de la literatura de la generación beat. Comentàvem la setmana passada també en el primer blog de la generació beat que hi havia una mica com una correspondència, no?, directament entre música i literatura, o sigui que era com el flux de consciència que hi ha en la literatura, la generació beat, doncs això mateix és el que intenta fer les improvisacions de jazz, no? Ho comparàvem... Sí, bueno... És com una mateixa reacció al mateix sentiment, no?, però en un cas vehiculat per la literatura, en l'altre per la música. Sí, però també com si fossin... força mesclats, no? No me recordo què deia ara, però es parlava com de brochazos, no?, tant en música com en literatura, o sigui, com un intent de desestructurar-ho tot i crear un llenguatge nou, no? I és un punt de referència molt fonamental per la generació vital, jazz fins i tot. No sé si ho comentàvem o no, ja no me'n recordo, però que del jazz, a la generació beat, van adoptar els mites de l'artista torturat i, sí, molts personatges i solitari, que actua amb d'altres però que sovint està sol, no? Sí, sí. Això és com una figura que també la generació beat adopta. Sí, moltes de les escenes del llibre de Kerouac, en el Camino, inclús jo diria que les més emotives tenen lloc a bars on es toca jazz bebop, i la descripció que fa dels músics i de com es viu aquest ambient de drogues, desenfreno i espontaneïtat està molt bé, és molt maco. Sí. Bueno, tenim el famós conte de Cortázar, no?, El perseguidor, que es basa en Charlie Parker, en la figura de Charlie Parker, que de fet jo avui he portat un còmic molt interessant que es diu Jazzuela, que és de... O sigui, fa un recorregut per totes les músiques i les cançons que el Cortázar va anomenant a lo llarg de Rayuela. I és tot jazz, perquè el Cortázar era absolutament fanàtic del jazz i del tango, i molts dels seus personatges també tenen a veure amb aquestes grans figures del jazz. Bueno, doncs pues el podríem ficar, si us sembla, no? Sí, em sembla estupendo. Doncs pues ho ficarem, i mentrestant, mentre vagi sonant, us farem una miqueta de... Anem llegint? Bueno, penseu que també tenim... Bueno, ara fiquem això a musiqueta... i continuem. Recordeu, això és l'Assemblea Majares, 91.4, www.contrabanda.org. Jazzuela. Thank you. Bueno, estem a l'Assemblea Majares, us fem una miqueta d'agenda perquè, com us hem dit abans, esperem una trucada de Bilbao, que ens fa molta il·lusió dels companys d'Irola, que estan de 20 aniversari i ho van celebrar ahir amb Tolo Grande ahir en la calle, descobrint una placa amb el seu nom. Pues per fer una miqueta de temps anem fent una mica d'agenda precisament relacionada amb els mitjans de comunicació alternatius, amb les ràdios i amb altres propostes i projectes de comunicació, diem, antagonista. Hi ha unes jornades en aquest sentit molt interessants que es fan a l'Autònoma, organitzades per l'Assemblea de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que comencen el dia 26, per tant demà, i són fins al dia 2 de març. Són allà a la Facultat de Ciències de Comunicació de l'Autònoma, a Bellaterra, i demà participarà els primers que obriran el foc Sant Anindi Media, a les 12. L'endemà, 27 de febrer, vindrà la gent de l'AEN, de Madrid, que és aquesta pàgina web de contrainformació, entre altres projectes. A les 4 i mitja, la gent d'Ocupem les Ones, de l'Assemblea de Comunicació Social, que vam tenir aquí fa poquet una representant de la tele. El dia 28, dimecres, a les 12, estarà la gent de la revista Ja Crua, i a les 4 i mitja, el directe, d'aquest setmanari directe que es fa a Catalunya, i que, bueno, pues, ja porta ja un anyet, i parlaran del projecte. El dia 1 de març, que és dijous, a les 12 estaran la gent de DB Activisme, i a les 4 i mitja Diagonal, un projecte podríem dir similar al del directe però fet des de Madrid, d'àmbit estatal i que porta una miqueta més de temps. I l'últim dia, el dia 2 de març, serà el dedicat a les ràdios lliures, a No es dejan pel final, no sé si això del burro d'Anza per no s'espante, però bueno, el cas és que és així. El divendres a les 12 hi haurà els companys de Bronca, que com us hem anat dient també estan aquest any d'aniversari, de 20 aniversari, i que d'aquí poquet els tindrem aquí en el programa, d'aquí unes setmanes. Esperem tenir companys de Ràdio Bronca que ens expliquin una miqueta quina és la situació actual i també una miqueta fer de propaganda del seu aniversari, que la veritat apuntaran una bastant gorda, amb concerts, xarles, campionat de futbol, bueno, coses bastant divertides. I a les 4 i mitja estaran a la gent de Ràdio Lluïna 4 i nosaltres de contrabanda. Segurament ens veureu allà als Majares i bueno, pues qui vulgui anar pues podrà estar xerrant amb nosaltres i també amb els companys de Lluïna 4 estarem compartint taula i explicant aquests projectes de ràdios lliures a Barcelona que porten Bronca 20 anys, nosaltres 16 i Ràdio Lluïna 4, tot i que interrompudament, pues també els seus 20 llargs anys. Ràdio Lluïna 4, aprofitem per dir-vos que estrenen pàgina web, portal, i ara no sé si us el podré dir, però si aneu al blog de Majares allà el trobareu linkat, igual que el de Bronca, igual que el d'Irola i igual que molta gent que passa per aquí. Pues Ràdio Lluïna 4, des d'aquí també els donem la benvinguda, que estan intentant trobar una miqueta ja, retornar al camí de la normalitat i emetent, com sempre, des del barri de la Prospe. Pues tot això, tota aquesta setmana, el 26 al 2 de març, a l'Assemblea de Comunicació Autònoma, a la Facultat de Ciències de la Comunicació i a Bellaterra. I recordeu, a les 4 i mitja, ens podeu veure nosaltres, els contrabandits. Bueno, i mentre atenem una trucada, us recordem el que ha dit abans l'Estel. Cenador de l'Olla Mòbil, amb striptease incorporat, Teatro de la Felicidad i el passi de la peli de l'Olla Mòbil. A més, una jam session. Això serà el dijous 1 de març, per 5 eurillos, allà al Casal de Roquetes. Vinga, i tenim ara la trucadeta, que passarem per l'antena. Sí? Hola? Hola, buenas tardes. ¿No me habréis metido ahí en directo? Pues va a ser que sí. Va a ser que sí, va a ser que sí. Pues va a ser que sí, que os voy a meter a vosotros en directo. Pues venga. A ver si se atreven. Identifíquese, ¿con quién estamos hablando? Bueno, me sale que esto es una mala jugada y hecha con traición y nocturnidad. Alevosía. Estem aquí des de Contrabanda FM, 91.4 de www.contrabanda.org y conectando con los compañeros de Irola y Rata. A ver, Ernest. ¿Sí? Marina, ¿me oyes? Sí, os oímos perfectamente. Bueno, de hecho os oímos flojito, pero yo os oigo, no sé mis compañeras de aquí. Os oímos sí, perfectamente. ¿Sí? Sí, como en la lontananza. Pues bueno, di que ens estan trobant des d'Irola i Ràdio, Radio Libre de Bilbao, que cumple, a ver que no la cague, ¿eh? ¿20 años? Sí, muy bien, 20 años. Me lo he aprendido bien, ¿eh? Estupendo. Y que están de celebraciones. Bueno, primero te voy a decir desde qué programa llamáis, porque aquí hay caras de sorpresa y de asombro. Esta es Julia, eres Julia, ¿verdad? Julia, ¿qué haces ahí? Desacoplada, permanente. ¿Cómo? A mí no me reconoce, Marina. Antonio. ¡Hostia, Antonio, tío! Okay, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Va bien, majareando. ¿Sí, vosotros? Pues igual. Anunciando el apocalipsis. Sí, sí. En eso estamos. Sí, a ver, ¿y para qué llamáis? Radio, ¿no? Pues sí. ¿Para qué llamáis? Con el otro compañero de Radio Bronca, que está haciendo el fin de los días allí. Por si acaso, ya de paso. ¿Y quién más tenemos aquí? Iñaki. Otro compañero. Bueno, ya todos presentados. ¿Por qué queréis hablar con Ibai Ratia? Muy bien, pues a ver si nos explicas un poco qué habéis hecho, qué celebrasteis ayer. Porque si no me equivoco, la liasteis gorda ayer un poquito. Pues sí, mira que se nos ocurrió. Llevamos unas cuantas semanas pensando que cómo inaugurar el 20 aniversario de Rotía. Joder, han pasado 20 años y ¿qué hacer? Pues dijimos, va, ¿por qué no nos autodedicamos una calle? Di que sí. Y entonces, pues aquí, muy cerca de los estudios de Irola y Rotía, tenemos una calle que se llama Travesía de Irala, que hace el juego perfecto para transformar ese nombre de esa calle al nombre de Irola, Travesía de Irola. Muy bien. Entonces, bueno, pues unos operarios de aquí del servicio de metáforas de Irola y Ratía subieron una escalera, cambiaron la O por la A, y este mismo sábado, pues bueno, el alcalde Iñaki Astuna vino a inaugurar con unos cuantos concejales del Ayuntamiento de Bilbao esta nueva calle de Irola. ¿El excelentísimo alcalde? El excelentísimo, sí señor. Ni más ni menos. ¡Caramba! Es más, los abuelos del barrio estaban esperando al señor Astuna. Sí, hubo un montón de carteles anunciando este evento. Y se acercaron gente, vecinos del barrio, a ver lo que había ocurrido, a ver lo que pasaba. Y también se rumoreaba que había un lunch y bueno, si hay comida de por medio, pues bueno. ¿Cómo la gastáis, ¿Cómo las gastáis lo en Irola? Y bueno, vamos a intentar poneros un poco el discurso. No sé cómo lleváis de tiempo y no sé si la técnica nos lo va a permitir, a ver si lo escucháis bien. Tú ponlo, a ver si se podemos. Se puede. Venga, pues lo vamos a intentar. A ver, conexión Bilbao-Barcelona. Recordemos que Irola irradia también desde internet. Uy. ¿Llegáis a oír algo? Sí. Oímos. Ruido. Compañeros, ¿llegáis a oír algo desde No, ahí? No oímos nada del discurso, nada. Solo ruido. Sí, se oye, pero un poco mal. Espera un momentito más. Micrófono antes de entrar. ¿Está oyendo todos ustedes? El guardián, un gueto real. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale, espera. Ahora aquí viene lo bueno. Este es el alcalde. Sí, está aquí. Bueno, estamos encantados de, como ayuntamiento, de estar aquí para celebrar el 20 aniversario de Irola y Ratia. ¡Viva! Comenzaré con unas breves palabras que espero que sean del disfrute y del gusto de todos, de niños y mayores. Bueno, ya hemos llegado al 20 aniversario del nacimiento de la Radio Libre Irola y Ratia. Una radio, estoy seguro que todos queremos que cada día sea mejor. Nuestro amor por la Irola se debe traducir en facilitar sus emisiones, en la pluralidad de sus programas, en la claricalidad de las personas que dan el callo cada día en este proyecto. Qué difícil, ¿eh? En el titánico, sí señor. En el titánico empeño de sacarlo adelante. Y pedirnos una subvención aquí a los alcaldes. Y sin ni siquiera venderse a la publicidad, en definitiva, por ejercer este manoseado y desgastado derecho a la libertad de expresión sin complejos, construyendo en plena libertad. Ya lo decía don Miguel de Unamuno, que lo mejor de la Irola y Ratia son sus gentes. Eso lo decía Unamuno. De este modo, trasladaba al bilbaíno universal su admiración por el carácter, el tesón, la tenacidad y la defensa de los principios por parte de los irolitos y irolitas de Bilbao y de todo el mundo de Word. Bueno, pues quizás si os lo dejo de todo es demasiado largo. Hola, compañeros. Sí, hola. Y bueno, pero no os preocupéis que yo os prometo enviaros todo el discurso a contrabanda y que hagáis lo que buenamente veáis con él. Haremos maravillas con él, tú envía, ya verás. Ya verás que sale, ya. Pero bueno, habéis visto ahí un alcalde emocionado. Jolín, qué enrollado el alcalde, es del palo de esos de... como el tierno Galván, ¿no? Sí. Que viva el rollo. Es como la mayor, el antisistema. No tenía ningún problema de estar con una mujer sin sujetador al lado. ¿No? Hostia, qué fuerte. Ese alcalde no lo tiene todo el mundo, ¿eh? Y bueno, después de que de realizar esa inauguración, se tiró de la tela, ahí apareció la placa, descorchamos unas botellas de agua de Bilbao y bueno, tenemos unas cuantas galletitas para todas las personas que estábamos allí, entre personajes de La Irola, gente de Lagaste, locala de aquí de Irala, vecinos, como comentábamos, y después hubo una comida popular y algunos otros eventos más, ya que estábamos celebrando también los carnavales del barrio de Irala. Míralo, qué bien. Oye, ¿y Pacharán no corrió ahí a por botones? Hombre. Esto fue en la comida popular que hubo. ¿Comida popular? Una buena aluviada, un buen Pacharán. Muy bien. Bueno, pues recordar la página web de Irola para que la peña la visite y os escuche también, ¿no? A ver, repita. Irola. Jolín, ha sonado. Estrenamos página. Qué bien. Así que los que la hayan visto, que vuelvan a visitar. Sí, yo ya me he fijado. Yo estuve ahí. Además, la tenemos linkada y ahora he entrado en el blog Majara y veo que el link está mal hecho porque doy ahí y voy a Wikipedia. Ya lo arreglaremos. Ahí va Julia, que hace un dastillano. Ya soy Uloaina y ya. Sí, ya te veo muy vasca tú. Oye, iroleses, pues esperamos también un día que os vengáis para aquí y teneros otra vez aquí en el programa. Ay, nos encantaría, claro que sí. ¿De ahí? Siempre que... Pronto. Que vayamos para allá, lo intentaremos. Muy Sabemos bien. También que una radio hermana bronca está celebrando también el 20 aniversario. Sí, lo acabamos de decir ahora hace poquito y aquí Ajá. Los tendremos también. Ajá, nosotros también nos prometemos mandaros más información de posibles... Fantástico. ...actos radicales. Como sabéis que nos gusta hacer por estos lares para conmemorar el 20 aniversario, porque no se va a quedar la cosa aquí. Intentaremos organizar algún concierto en plan histórico de esos que queman ciudades. Muy bien, con Cortatu y esos grupos. Sí. Más o menos, estaría bien. Sí, vamos a contratar a un sacerdote vudú para que vengan unas calaveras de grupos tan míticos como Rip o Scorbuto aquí a tocarnos algo. Eso, resucitamos a Scorbuto. ¡Qué bonito! Y algunas otras actividades, alguna cena popular por aquí, alguna exposición de carteles, etcétera. Este Muy año bien. Es largo y iremos poco a poco desgranando un montón de cositas. Oye, pues desde aquí muchas felicidades, que 20 añitos, ahí es nada, ¿eh? Sí, eso es emocionante, sí, aquí estamos llorando de la emoción. Qué bonito. Oye, pues bueno, desde aquí es un abrazo y que eso, seguimos en contacto, que la verdad que las radios tenemos que estar en el momento que estamos ahora tan complicado, tan unidas, ¿no? Sí, ahí tienes muchísima razón, sí, porque se acercan quizá momentos oscuros y tendremos que agarrarnos al poder de la luz contra la oscuridad. FM Wars, la guerra en la FM. Y eso de las conexiones aquí en directo, lo vamos a seguir cultivando. Ah, no está mal, sí, la calidad es buenísima, y con lo barato que están las llamadas a fijos, bueno, claro que sí. Podemos hacerlo de vez en cuando. Bueno, y es muy enriquecedor, la verdad, sí, volver a poder escuchar a una radio como contrabanda desde aquí, desde Bilbao. Muy bien, pues oye, además tenemos Skype, o sea que esto lo va a facilitar. No quería dar nombre, pero para que lo sepan ahí los compañeros del domingo. Muy bien. Estupendo. Bueno, señores, pues ponemos vuestra cuña para despedirnos. Oye, pues muchísimas gracias y también que sabéis que estamos aquí para lo que queráis vosotros desde allá, ¿eh? Venga, felicitats. Un abrazo y un beso, ¿vale? Felicidades. Felicidades, chicos. Agur, agur. Bueno, iroleses, ahí un abrazo y recordad que Irala, Irola viene de Váter. Irola y Ratia, con el descubrimiento de la placa de la nueva calle Travesía de Irola. en palabras del alcalde Iñaki Azcuna, en un emplazamiento al que le hemos querido dotar de este aspecto cultural. Estamos seguros que el aspecto cultural va a ser importante, pero también es un elemento dinamizador y rehabilitador del barrio. Es un elemento más, muy importante, porque si conseguimos que sea atractivo, y realmente lo es, pues habremos hecho algo muy importante. Este sábado 24 de febrero, a partir de la 1 del mediodía, junto a los locales de Irola Irratia, en la plaza Jaro de Arana del barrio de Irala. Irola Irratia, 20 años tirando de la cadena. Bueno, pues anem acortant, que ens tenem que marxar, i us recordem una miqueta d'agenda ràpida. Uns companys d'aquí, els Pàmfilos, programa que recupera el punk i perquè després diuen que està de baja, i totes aquestes salses musicales que tant ens gusten, pues està celebrant una sèrie de concerts per Teula Dinarets, també una mica per l'emissora. I el proper concertaco que faran serà a La República, a l'Hospitalet, i estaran el Charles Bronson, Discipline i Kist. Carrer Rosalia de Castro, 92, al lado del metro Torrassa. I per lo que fa al bloque de Teatrillo, us dic que el dia 27 de febrer, que és aquest dimarts, hi ha la preestrena de Folia en Famill de Ricard Gázquez. Això és a la Sala Beckett i podeu trucar i reservar el 93-284-5312. Bueno, jo no sé si ho he dit, però no, que era el dia 3 de març, el concertaco aquest que munten els Pàmfilos, 3 de març a partir de les 10 allà a l'Hospitalet. I com ha dit molt bé la companya Eli de Massala, recordeu que ja el dissabte que ve, festeta allà a Can Vies, Jocs Florals, per donar una mica de diners per aquest periòdic. Bueno, i a més els tindrem aquí d'aquí un parell de setmanetes. Després també us recomanem que aneu a veure una obra de dansa el divendres. Serà a les 10 a les Corts, o a les 10 i mitja, al Centre Cívic de les Corts, i molt recomanable. En parlarem el diumenge que ve, però bueno, que ho sapigueu, divendres, qui tingui gana, li agradi la dansa, la bona dansa, pues que se'n vagi al Centre Cívic Les Corts de la companyia en Salquila. Ja en parlarem un dia també, tranquil·lament, a més. Bueno, pues nosaltres anirem marxant. Ha estat un plaer, no?, el programa d'avui. Déu-n'hi-do, sí. Frenètic, no?, com el vivo, però, claro. Però molt bé. Denso, denso, denso, como el caballo que se metía a barrocks. Ahí está, ¿no? Prometemos aprender a bailar en hula hop. También. Prometemos más. Prometemos, para el próximo. Prometemos demasiado, ¿eh? Venga, prometemos. Prometemos. Bueno, tornem la setmana que ve i recordeu, esperem amb les companyes Nuris de la Cresta a xerrar de pollos, polles, tot el que se tercie, que sigui ecològic. L'assemblea de Majara se va. Per donde? Ha venido.